Іскрынка. Калі аслабла ўжо цікавасць і да пітва і да яды, і каб зусім не ўпасці ў млявасць, на двор курнуць пайшлі дзяды. Тады і даў каманду хтосьці: дзяўчаты, бабы, песні дзе? Ці нас пазвала свята ў госці, ці мы сабраліся ў бядзе? Альжбета Францаўна, сябрына не запяе без вас, даль Бог. У гонар маці песню сына напомніў важна крутарог. Дуброву, Францаўна, дуброву, і мы паможам, пачынай. Было відно, што з панарову тут песня ўсім. Пявучы край, Сцяпан зірнуў схвалявана: няўжо Альбета будзе пець яго дуброву? Нечувана, як гэткі дар і зразумець. Цішэйце, бабы, Волька, Зіна, і ішлі б кудахтаць за парог. У гонар маці песня сына, гукнуў яшчэ раз крутарог. Застолле сцішылася, змоўкла. Альжбета знак жанкам дала. І вось суладна, чыста, звонка у вокны песня паплыла. Чарней, чарней, сястра Дуброва, чарнець з табой нам удваіх. Ты па сваім лісці, Дуброва, а я па лецейках сваіх. Тваё лісцё, сястра Дуброва, зноў забуяе па вясне, а мае лецейкі, Дуброва, ўжо не вернуцца ка мне. Запляскаў першы дзядзька Лёкса: ахай вам шчасцем Бог аддасць, от гэта песня. Нават слёзка на вока выбегла ў адказ. Сцяпан устаў і да спявачак руку з кілішкам працягнуў: за талент ваш, за сэрца ваша. І так расчулена ўздыхнуў, аж заўсміхаліся між волі і з разуменнем госці ўсе, а ён дадаў: здароўе школе, дзе моладзь з песнямі расце. Альжбета, мабыць, не чакала такой высокай пахвалы. За вас, разгублена сказала, мы ні пры чым тут, гэта вы. Было ёй цяжка прынародна сваю збянтэжанасць схаваць, і каб пачуцца больш свабодна, гукнула: ай, даў усе спяваць! І пачала бясконца шчыра, суздром аддаўшыся журбе: о, колькі можа нам жанчына сказаць у песні аб сабе! Закладайце, запрагайце коні вараныя, я паеду даганяць і леты маладыя. Як дагнала свае леты у калінавым мосце, вернецеся, мае леты, хоць да мяне ў госці. Не вернемся, не вернемся мы да цябе ў госці, было табе шанаваць нас яшчэ з маладосці. Як толькі змоўкнуў хор, у сенцах ураз завыў магнітафон. І моладзь, дзе тут ёю седзець, за столля кінулася вон. Артур Мікітаў за партнёршу Мар'яну вывеў твіставаць. Танцорам ён сябе не з горшых лічыў, па ўсім было відаць. Віхляў спіной, круціў клубамі, пучыў жывот, плячы матрос, і я пантан натоўк нагамі дашчатны вымыты памост. Задраўшы нос, усіх касую ён горда, выгукнуў сянец: ай, цец, ты гляні, как я танцую по-современному, отец! А ўжо ж, зазначыў дзядзька Лёкса, з вечоркам стоячы ў дзвярах, чым больш свайго сцураўся, зрокся, тым больш сучасны вертапрах. Танцуеш толькі для прыліку, катлеты выйшаў трасаць, шкада. Не клікнулі музыку, што-небудзь наскае сыграць, а то б, даль Бог, назло балбесам, не паглядзеў бы на гады і ўшпарыў польку з-пад кіндэсам, каб аж разявілі раты. Сцяпан, скажы ты мне, старому, а нашы танцы в свет пайшлі? Ну, крыжачок ці, скажам, ойру, дзе-небудзь скачуць на зямлі? Ці нас Европа абдурыла, ці самі мы... Накрыўдна нейк, што скрозь ад буга да курылаў усе мы скачам твіст і шэйк. Сцяпану Лёксавай асобе быў люб народны педагог. Спыталі б дзядзька тымчасове, пра што лягчэйшае, даль Бог. Не чуў, не бачыў, каб у модзе наш крыжачок быў між людзей. Пайду дыхну на прахалодзе, міргнуў ён Лёксу весялей. Сцяпан стаяў каля штыкету, дзе шыкаваўся куст вяргінь, і думаў: не, не пра Альжбету і не аб даўнім дарагім. Ён рады быў, што не чапала яна той лёсу прыгавор, а думаў ён. І нечакана Мар'яна выбегла на двор. Сцяпан знячэўку аж падаўся насустрач ёй на нейкі крок. Натанцаваліся, спытаўся бадзёра, гучна назнарок. Ён выпіў шмат і скача брыдка, ды і наогул пустапляс. Сур'ёзна, проста і адкрыта Мар'яна мовіла ў адказ. Вячорку ўразіла, як строга яна гатова зло судзіць. А я тут згледзеў кветак многа, які я спрэс паспеў забыць. Вы не паможаце, Мар'яна, мне іх імёны прыгадаць? Не знаю, можа, я таксама усіх не здолею назваць. Вось гэту помніце? Вяргіня. Вяргіня? Часам не з княгінь, а як па бацьку? Жарт дзяўчыне дапаў, падаўся неблагім. Па бацьку будзе Тамашоўна. Тамаш Якубавіч садзіў. І засмяяліся раптоўна абое. Хораша наўздзіў. І іх шчыры смех пачула Анця, Альжбету выманіла ў двор, шапнула: «Францаўна, пагляньце, па-мойму, пара на падбор? Ну, чым не зяць, а нам нявестка?» Альжбета смыкнула губой і абарвала Анцю рэзка: «Ён у бацькі гадзіцца ёй». А на душы ў самой заскрэбла. Яму на выгляд 35 і нават менш. Жаніх, што трэба, дык і па праўдзе, чым не зяць. Сабраны, стройны, маладжавы, яшчэ зусім без сівізны і ўжо вядомы, паважаны. Аб чым так гутараць яны, што разглядаюць за штыкетам? Напэўна, кветкі. Мілы госць, ты пагарджаеш этыкетам. Вы не адны. Тут людзі ёсць. Дай повод ім, не абярэшся пасля адплётак і размоў. Ды я таксама ёсць нарэшце. І я скажу дацэ дамоў. Я ж, можа, маці, Ці по-твойму ўжо ніхто я, здань, мара? И не сказала, а раптомна сама цішком пайшла з двара. Пайшла прыдушаная крыўдай ад болю, сцяўшыся, пайшла. Ніхто не чуў, як немым крыкам крычала ўся яе душа. Паспакайнела нечакана ўжо ля дому, ля варот. А ён ці знае, што Мар'яна, мая дачка, мой горкі плод? Ды не, напэўна, бо каб ведаў, як і Мар'яна, знаць бы ёй, ад усяго ўтаіла свету і ад яе, дачкі сваёй. Хвілін праз колькі пісьманосец гукнуў Мар'янае, як грамчэй: «Эгей, паненка, маці просіць, каб ты дамоў ішла хутчэй». Паненка ўраз пачырванела: «Ах, гэты мамін недавер! І што за прыхамаць манера гукаць дамоў якраз цяпер? Прабачце мне, да пабачэння». «Да пабачэння», — адказаў вячорка не без засмучэння, глядзеў услед ёй і маўчаў. Ужо выходзячы за брамку, Мар'яна ў пальцах трапяткіх прызатрымала трохі клямку і азірнулася на міг. Ды хоць і быў зусім кароткі той міг, той скрадзены пагляд, і скрынкі убачыў ён усё-ткі у двух карычневых вуглях. А можа, так яму здалося, што сам адчуў, як смутак, жаль па тым, што колісь не збылося, і скрыць, каб выклікаць пажар? Што сэрца думкай пранізала: «Няўжо, аблытаўшы калісь жыццё, навек цябе звязала, і ты не ўскрыліш зноў увысь? А гэта шчасце, на якое ты маеш права, як і ўсе, неспадзявана маладой у весняй кветені красе? А гэты позірк, ясны, чысты, незамутнёны анічым, як раннак сонечны і скрысты у ростных россыпах лагчын? Хіба не гэткаю дзівоснай ты бачыў мару кожны раз? Ці не яе пазнаў ты проста, урэшце рэшт, у добры час?» Сцяпан хацеў пабыць сам насам, ды выйшаў з хаты дзядзька ў двор: «Прабач, курцы, відаць, калгасам твой раздымілі беламор. Яшчэ не ўвесь, узяў з разлікам. Каб і курцам было, і мне. Тады цягні, няхай ён ліхам, усё ж чужы прыемней тхне». Пусцілі дым. «Пайду-тка ў пуню, ды паляжу крыху, плямеш. Як ні храбруся, ні жартую, а сілы ў целе менш і менш. Змарыўся, Сцёпачка, змарыўся, выдаткаваўся да асноў. І толькі з крыўдай не змірыўся, што гады плодзяцца ізноў». «Вы пра каго?» «Ды пра фашыстаў. Ізноў гадючы іх клубок засыкаў і заварушыўся, зусім забыўшыся на ўрок. Каб хто сказаў тады на Эльбе, што так павернецца ў жыцці, дальбог, бабахнуў бы са стрэльбы, і, божа, грэх мой адпусці. Падумаць толькі, гад не верыць, што ў свеце міру я хачу. А як у мір уклад мой змераць? І чым яшчэ я заплачу? Бацькоў, братоў і жонку з дзецьмі усіх паклала ў дол вайна. І нейкі гіцаль, лічыць дзесьці, што гэта міру не цана. Эх, крывасмокі людажэрцы, калі ўжо нас не зразумець, дык што ж тады заместа сэрца між чорных рэбраў трэба мець? А крывасмокі добра знаюць, што мы вайны не распачнём, але яны на мэце маюць спаліць нас атамным агнём. Паколькі свет сацыялізма наш свет, маяк для цёмных мас, іх мэрай стала найвялізнай пакончыць з намі, знішчыць нас. Тут падаплёка іх паводзін, іх агрэсіўнасці выток. Сцяпан не скончыў з ганка, Лёдзя гукнула голасна: «Браток, перапрашаю, што гаворку невінна мушу перарваць. Цябе завек сабе ў каморку матуля, хоча штось спытаць».